राम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2059 25 फरवरी 2003 प्रातः लोग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम एक ही है सत्ता होनापन जो है सत्ता वो एक ही है साधक और साधना साधनी वो एक सत्ता एक ही है उसमें करना कुछ नहीं है ये करना कुछ नहीं है ये भजन ध्यान जब सत्संग स्वाध्याय करने से ऐसी शक्ति आती है एक यह बिना न करने की शक्ति नहीं आती इस वजह न करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए जप करो ध्यान करो कीर्तन करो सत्संग करो स्वाध्याय करो पुस्तकें पढ़ो इनसे वो योग्यता आ जाएगी मैं कुछ नहीं करना है क्यों करना है ये परिश्रम है और पराश्रय है दो चीजें एक परिश्रम है एक पराश्रय है परदा परमात्मा के सिवाय जो संसार है उसकी सत्ता उसका आश्रय है और तो पराश्रय लेकिन भगवद आश्रय है और परिश्रम है उसके लिए स्वाभाविक विश्राम परिश्रम की जगह तो विश्राम और पराश्रय की जगह भगवदाश्रय ये दो है तो ये जब भी होते हैं जब ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय करते रहे करने से ये ताकत आती है जो कुछ नहीं करना है ये करना है करने के वेग को मिटाने के लिए जो अपने भीतर में करने की रुचि होती है उसको करके मिटा दो करना जब ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय ये करना है करने की रुचि मिट जाए तो फिर करना कुछ नहीं रह जाएगा एकदम परमात्मा ही रहेंगे वो परमात्मा में क्रिया नहीं है ध्याय कामान यह सर्वान पमान निष्प्रिय देखो कामान विहार है और निष्प्रिय प्रिय को छोड़ना है निर्मम और निरहंकार ममता और अहंकार को छोड़ना है इसे संबंध विच्छेद करना है ये जड़ता का संबंध विच्छेद होगा तब ऐसा ब्राह्मी स्थिति तो ब्राह्मी स्थिति हो जाएगी तो जड़ता के त्याग करने की सामर्थ्य जड़ता के सदुपयोग से होती है जब ध्यान कीर्तन करें उसमें क्रिया की तरह प्रद है और क्रिया में निष्काम भाव होता है दूसरों का भला करना औरों का उद्धार करना ये भाव होता है इस भाव से वो वेग शांत हो जाता है और जो अपने लिए करता है उसका वेग शांत नहीं होता जो अपने को साथ में मिला लिया वो सत्ता साथ में रहती है सत्ता है वो असत के आश्रित हो जाती है इस वर्ष से उसको आश्रय मिटाने के लिए निष्काम भाव से निरंकार भाव से इनका भाव से साधन करना है करना है वो न करने की योग्यता आ जाए ये योग्यता तभी आती है जब करना केवल दूसरों के लिए ही है अपने लिए करना नहीं है करने का विभाग औरों के लिए है अहंकारियों के लिए है। इसमें जो मैपन दिखता है वो मैपन है नहीं। जैसे इस देश को हम कहते हैं स्वर्गाश्रम, तो स्वर्गाश्रम ढूंढो मिलेगा नहीं, ऐसे मैपन मिलेगा नहीं। बाकी ये कल्पना है, मेरे क्या संसार की प्रतीति है, स्वरूप का अनुभव है ना, मैं की प्रतीति है ना अनुभव है। मैं अपने माना हुआ है नहीं। ये माना हुआ है, जैसे शहर का नाम ले लिया बीकानेर माना हुआ है, बीकानेर टेट सब ढूंढ लो, कहीं बीकानेर मिलेगा नहीं, ऐसे मैपर मिलेगा नहीं। मैपर के माना हुआ है ना, इसकी प्रतीति है ना अनुभव है। स्वरूप तो अनुभव है और संसार की प्रतीति है, पर मैं पहला प्रतीति है न अनुभव है। ये मान्यता है, ये मान्यता मिट जाती है। निर्मम निरहंकार, निर्मम हो जाए निरहंकार। ये मिट जाए निरहंकार मिट जाए से ऐसा ब्राह्मी स्थिति, अहंकार नहीं कह रहा ब्राह्मी स्थिति जाएगी। इस वास्ते संसार का आश्रय का त्याग करना है, क्रिया का आश्रय का त्याग करना है, अरे विश्राम को प्राप्त करना है। विश्राम तो क्रिया का आश्रय छूटे रहते हुए जब क्रिया दूसरों के लिए की जाए। संसार ये चीज है, ये संसार के ही अर्पण कर दी जाए, संसार के लिए करना, केवल संसार के लिए। क्यों करना? अपने में करने का भेद है, वो भेद शांत होगा और नहीं करने से, अपने नहीं करने से भेद बढ़ेगा। इस वर्ष का अहंकार से रहित हो, कामना से रहित हो और करना दूसरों हित के लिए, तो हित करने से करने की आसक्ति मिट जाएगी। करने की आसक्ति मिट जाएगी तब कुछ नहीं करना रहेगा, कुछ नहीं करना हुआ तो स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। तो स्वरूप में करना है नहीं, करना है प्रकृति विभाग में। पराश्रय और परिश्रम ये प्रकृति का है, ये संसार के लिए है। अपना परिश्रम भी पर दूसरों हित के लिए और पराश्रय भी दूसरों के लिए, अपने लिए कुछ नहीं। तो अपने करने का भेद शांत हो जाएगा, शांत होकर न करने में रुचि हो जाएगी, फिर न करना बड़ा सूम हो जाएगा। यह सबका हित करने के लिए। अपने पास में चीज है, शरीर है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, ये सब केवल दूसरों के हित के लिए है। हित के लिए करने से अपने में करने का वेग नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा। फिर स्वरूप में कुछ भी नहीं करना है, तो करने का वेग दूर करने के लिए कर्मयोग होता है। कर्म योग तभी होते हैं, तो कर्म होते हैं, कर्म होते वो अपने लिए करता है, अपने करके वेग बढ़ता है, घटता नहीं। अरे केवल दूसरों के लिए करे, अपना अहंकार भी ना हो, अपनी ममता भी ना हो, अपनी कामना भी ना हो, केवल दूसरों का हित करना, वो भी हो रहा है, करना और हित हो रहा है, होने बदल जाएगा, वरना होना बदलने से है रह जाएगा। अपने लिए है ही है जो परमात्मा है सब है वो अपने लिए, परंतु करने का वेग रहते हुए अपना न करना पड़ता नहीं। इस वास्ते भजन करो, जप करो, कीर्तन करो, उपकार करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, हित करो, ते प्राप्त होती मामे बस सर्वभूत हित रहता, दूसरों के हित लिए ही रहती है प्रीति, परमात्मा प्राप्त होते हैं। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए करना, जड़ चीज है जड़ के लिए उदाहरण करनी, तो जड़ का तदर्थ का संबंध विच्छेद हो जाएगा, संबंध में जोड़ने करना कुछ रहेगा नहीं, न करना है ज्ञान योग हो जाएगा, अरे भगवान के लिए करना भक्ति योग हो जाएगा, सब संसार के लिए करना कर्म योग हो जाएगा, अपने लिए कर्म बंधन हो जाएगा, सबके हित के लिए काम करना, ते प्राप्त में सर्वभूत हित रहता, संपूर्ण प्राणियों के हित में रत होते हैं, वे परमात्मा को प्राप्त होते हैं, क्योंकि संसार का संबंध विच्छेद हो जाता है, नहीं कामना रही ना अहंकार रहा, ये व्याय कामार या सर्वान पुमास्त निष्प्रिय निर्मो निरहंकार, उसको शांति मिलेगी, कर्म उसे शांति मिलती है, ज्ञान योग से तत्व मिलता है, अब भक्ति योग से भक्ति मिलती है, फिर भगवान ही मर रह जाएंगे। सर्वभूत हित रहता होना चाहिए, सबके हित कैसे हो, सबका हित, सब गुरु कैसे, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, यह सबके हित के लिए। सब गए थे ले करने से कर्मयोग हो जाए, कर्मयोग, और अपने स्वार्थ के लिए करने से कदम बंधन कार हो जाएगा, कमना बद्य थे चंदो विद्या मुच्छे थे, कर्म करने से बनता है, मैं वो कर्म अपने लिए करने से बनता है, दुनिया के लिए नहीं बनता, स्वदीयम वस्तु तो बुद्धि में समर्पय, करने क्रिया के जितने साधने संसार के हैं, इन्हें संसार के काम में लगा दिया जाए, तो निष्क्रिय अब अपना आप रह जाएगा, सबका उद्धार कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबको परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, ऐसी जगह विचार है, तो कर्म योग लगा दे तो कर्म योग हो जाएगा, अपने जैसे कर्म होगा, कर्म बंद नहीं करता है, योग मुक्ति देना वाला है, इंद्रिया थे सुनना कर्म सुन देते, मानो भोगों में और क्रिया में आसक्ति ना हो, आसक्ति तभी नहीं होगी जब ये दूसरों के लिए था, दूसरों के ठेली करे था, अपनी आसक्ति नहीं होगी, मन छूट जाएगा, तो छूटने की शक्ति तभी आवेगी जब सबका हित किया जाए, सबका उपार किया जाए, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सबके लिए, हमारे पास जितने हैं शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, अहंकार है, ये बराबर होती है, बराबर होती है, जो हुआ के लिए। तो ये अपना लेकर जाएगी तो इसका मुंह संसारित हो जाएगा, प्रवृत्ति संसारित हो जाएगी, अब निवृत्ति पे जाएगी। आसक्ति न हो, अहंकार न हो, कामना न हो, कामना आसक्ति अहंकार हो अपने नहीं होने कर्म, अपने कर्म ना बद्ध थे जंतु, और कर्म से जन बन जाता है। विद्या से भी बचते, विद्या से मुझे विद्या क्या है, योग समत्वम योग उचते, सिद्धि सिद्धि सब होता है, सिद्धि सिद्धि में सब रहे, सुख आवे दुख आवे अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो सबसे मुक्त हो जाता है। तब आपने न करा सिद्ध हो जाएगा। ते प्राप्त मंत्र मावे वह सर्वभूत हिते रता, दूसरों हित में रहते हुए लमनते भीम निर्वाणम सौण ही प्राप्त थे प्राप्त मंत्री मावे वह भगवान ये प्राप्त के लिए भी दूसरों के लिए, और तत्व ज्ञान ये भी दूसरों के लिए, दूसरों के लिए होने से भ्रमण ने आधार कर माने। विश्वास लमनते ब्रह्म निर्वाणम कभी सर्वभूत प्राप्त मामेव सर्वभूत रहता, सब प्राणियों के हित के लिए करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और सौनी प्राप्ति भी सर्वभूत रहता, अपने लिए करना नहीं, अपने लिए करने से बंधन होता है, स्वार्थ में बंधन होता है, योग नहीं होता कर्म, वो कर्म होते हैं। और योग तो वो समत्व योग उचते सीधे सीधे सब होता सीधे सीधे में, क्यों दूसरों में दिल दिया गया सीधे सीधे समय, हमारी कोई आसक्ति नहीं, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, अभिमान नहीं, विश्वास निर्लेप रहते निर्लेप दूसरों के लिए। ते प्राप्त मंत्री मामे व सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के हित में रहते हैं प्राप्त होते हैं। अपने लिए चुप है, करो स्वादे न विषय में आसक्ति हो न क्रिया में आसक्ति हो, क्रिया भी परास है भोग भी परास है, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम भोग और ऐश्वर्य आसत न हो। प्राय लोग दो में लगे हुए हैं, रुपयों में आसक्ति, रुपया संग्रह करना, पदार्थ संग्रह करना, ऐसे भोग की आसक्ति रखना, ये कभी छूटने वाला नहीं है, यह जन्म मन है। दूसरों के हित के लिए करा तो बंधन हो जाएगा, बनेगा कर्म नहीं है। जब न कर्म सुनते न भोगों में आसक्ति न कर्म में आसक्ति, समत्वम योग उचते राग द्वेष नहीं हो। हमारे लिए कर्म राग द्वेष होते हैं, अच्छा होता प्रेत होता है, विपरीत अप्रेत होता है, केवल दूसरों के लिए। तो समत्व आ जाता, समत्व योग हो जाता है, जिसमें समता आ जाए राग द्वेष में हर्ष न हो, यह संसार तो संयोग और वियोग होने वाला है। संयोग और वियोग वाली चीज अपनी नहीं होती। मिल गए बिछड़ गए, मिल गए बिछड़ गए, मिल गए बिछड़ गए, वो अपनी चीज नहीं होती। अपनी चीज तो मिली हुई है पहले से, ऐसी जरूरत है ही नहीं। ऐसे भगवान हमारे हैं, कभी हमारे से बिछड़ते नहीं, और पहले से ही मिले हुए हैं, सबको मिले हुए, सबको स्वतः। ये दूसरा का काम नहीं करे, अपना काम करते हैं, ऐसे बनते हैं। सम है वो परमात्मा का स्वरूप है। निर्दोष ही समय ब्रह्म, तुम निर्दोष हो समय। इस वास्ते इसे तेज दर्शन हो, ये सब साम्य स्थिति मना समता मन से है, न कर्म में है न पदार्थ में है। दोषों को उद्धार के लिए और समत्व योग उचित है। योग उचित विद्र अदूप योग आगे जाएगा। नावे नाव तो वो पता नहीं, अपने क्षमता आ गई। यह तेज दसर हो, ऐसा साम्य मना, जिन पुरुषों को साम्य अवस्था मन तत्व हो गया, उन लोगों ने जीते हुए यहाँ ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया। ये है युते जीते स्वर्ग, ये सब समय से मना निर्दोष ही समय में तस्मात में तेज समता आ गई, तो समता परमात्मा का स्वरूप है। हमारे लिए परमात्मा काम किया जाए, क्षमता नहीं आती। उसमें राग द्वेष हर्ष शोक शोक दुख अनुभव था प्रतिकूल था, ये भी क्षमता रहती है। वही कर्म और नहीं करने से हमारे में क्षमता स्वाभाविक आ जाएगी, स्वाभाविक। तो औरों के लिए ही कर्म कर दे, औरों में इतने दिए सबका हित हो, सबका करना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, न कश्चित् दुर्भाग्यः। किसी को दुख न हो, सबका हित करना, सबका हित। किसी को भी आई तो न हो, ना दूसरे को बुरा समझे, ना बुरा चाहे, ना बुरा करे। ये बुराई छोड़ने से कर्मयोग का अधिकारी हो जाता है, भलाई वो भी भगवान के लिए, संसार के लिए। सब सिद्धि माने एकदम, सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र हित में रहती। मनुष्य शरीर ऐसा है जो कर्मयोग कर सकता है, ज्ञान योग कर सकता है, भक्ति योग कर सकता है, और हमें ये समझ नहीं है, त्यागने की सामर्थ्य नहीं है। दूसरों के लिए इसमें काम करें, स्वतः स्वाभाविक त्याग हो जाता, क्यों क्रियाकार पदार्थों का संबंध दूसरों के लिए है, क्रिया और पदार्थ अपने लिए नहीं है। उत्पत्ति और विनाश वाली चीज हमारे लिए कैसे हो सकती है, हमारे तो विनाश है, सब दूसरों के लिए हेतु होता है न करने से। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण गोविंद गोपाल।